У эфіры Радыё Свабода, у Менску 19 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэсавы сакратар дзярждэпартамента ЗША негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». У Менску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Европе». Сёння ў чырвоным касцёле Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. На 86-м годзе жыцця памёр літаратар Александр Дракахруст. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Кіраўнікі краінаў Еўропы, якія бяруць удзел у фінансавым саміце ў Вашынгтоне, сёння паведамілі пра дасягнуты прагрэс у спробах дасягнуць згоды адносна шляху вырашэння сусветнага эканамічнага крызісу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што перамовы праходзяць складана, але ён прагназуе, што ўдзельнікі здолеюць пагадзіцца адносна вынікаў хуткіх захадаў у фіскальнай палітыцы на кшталт зніжэння падаткаў і павышэння выдаткаў на грамадскія патрэбы. Гаворучы на ўмовах ананімнасці, паколькі саміт яшчэ працягваецца, еўрапейскія лідары сказалі журналістам, што праект дамовы магчыма запатрабуе інтэнсіўных высілкаў урадаў у падтрымцы нацыянальнай эканомікі, міжнароднага супрацоўніцтва ў рэгуляванні фінансавых сістэмаў і рэформы сусветных структураў, каб яны маглі дапамагаць бяднейшым краінам. Еўразвяз асудзіў бомбавы напад на прадстаўніцтва Еўразвязу ў Косаве. У выніку выбуху ў пятніцу пашкоджаныя шыбы. Пра параненых не паведамляецца. Францыя, якая старшынюе ў Еўразвязе, заявіла, што асуджае напад, але Еўразвяз будзе працягваць працу па ўсталяванні ў Косаве вяршэнства закону. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 10 ваяўнікоў, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. Высокія кошты на прадукты заахвочваюць афганскіх фермераў вырошчваць пшаніцу замест опіуму. Паводле заявы высокапастаўленага прадстаўніка ААН Антонія Марыі Косты, уплывае таксама і зніжэнне коштаў на опіум амаль на 20% ад 2004 году. Коста заявіў, што прыбытак ад вырошчвання пшаніцы тым часам вырас утрая цягам апошняга году. Іран заклікаў арганізацыю краінаў-экспартэраў нафты АПЕК скараціць здабычу нафты на мільён альбо 1,5 мільёна барэляў у дзень. Іран аргументуе просьбу падзеннем попыту на нафту з прычыны сусветнага фінансавага крызісу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларуска-нямецкі форум завяршыўся ў Менску. На 86-м годзе жыцця памёр літаратар Александр Дракахруст. У Менску пахаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін. Але спярша паведамленні з Вашынгтона. Прэсавы сакратар дзярждэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на пляны ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што пляны стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандэр». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш. Мы ўсе падзяляем рашучасць вырашыць праблемы, якія ляжаць перад намі. Мы падзяляем упэўненасць, што працуючы разам мы можам аднавіць глабальную эканоміку, вярнуць яе на шлях доўгатэрміновага працвітання. Мы маем вызначыць прыярытэты. Суботняя дыскусія будзе першай у серыі такіх сустрэч. Заявіў, открываючи саміт, президент США Джордж Буш. На саміт не приїхав новообраний президент Злучених Штатів Барак Обама, який, однак, прислав на перемови групу адмисловців, у тим ліку билого держсекретаря США Мадлен Олбрайт. Американського громадянина Еммануїла Зельцера привезли в Могильовську поправчу колонію номер 15 і одразу поклали в шпіталь при колонії. Про гэта повідомив ягоний адвокат Зміцер Гарачка. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч. Эммануіл Зельцер, якога судзілі на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, ужо знаходзіцца ў 15-й магілёўскай калоніі. Аднак вязня змясцілі не ў звычайны атрад у карантыне, а паклалі ў шпіталь з прычыны дрэннага стану здароўя. Пра гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі і цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітер Гарачка апавёў свабодзе. 15-й, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везлі, у нього там давлення, капельніцы ставілі, плаховато себе чувствує. В общем, в стацыянары пока лежить. Самі його положили, як увидели, вони його самі сразу. Сейчас пока как бы дополнительно нічого не дают, потому что у него чего нет. Я договорился, что в понедельник он мне составит список там с помощью больницы, что можно, что нельзя. И я ему что-то в понедельник постараюсь передать. Про перевозку з Менску у Могилёв Эммануіл Зельцер сказал своему адвокату коротко. Было вельми тяжко. Якія умовы чакаюць Эммануіла Зельцера ў калоніі нумар 15? Паводле звестак, гэта калонія прызначана як для рэцидывістаў, гэтак і для тых, каго называюць першаходкамі. Збольшага ў калоніі нядрэнная рэпутацыя, кажа былы прытвязень Валер Ліваневскі. Производство неплохо развито. Они сами пекут хлеб, который по колонии потом... Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство. Ну, одна из таких не очень плохих колоний. Паводле Змітра Гарачкі, ягоны падабароны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца. Надеяться, что это дело должно быть разрешено, и он отсюда должен быть выпущен. Человек не совершал преступления. Другого он и ждать не может. В каком виде его выпустят, говорит, ему без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно. Сёння 15 лістападу з Менскага следчага ізалятору павязуць у калонію сакратарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, якая была асуджаная на год зняволення. Ёй давядзецца сядзець у 4-й жаночай калоніі ў Гомлі. Нагадаем, Зельцера і Функ арыштавалі ў Менскім аэрапорце 2 сакавіка па прылёце з Лондону. Ёсць звесткі, што да гэтага прычыніўся расійскі алігарх-уцікач Барыс Березовскі, які прэтэндуе на частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Вядома, што адзін час ягоным адвакатам быў Эммануіл Зельцер. Урад ЗША некалькі разоў марна дамагаўся вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Распавядаў Алег Груздзіловіч. Пасля абвесткі мы раскажам пра беларуска-нямецкі форум у Менску. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Какие свободы выбора детям? Что, где, коли, як и чему? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Менску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі в Европе». З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Свідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю, але трэба, маўляў, звяртаць увагу на чаканні, а не на ўмовы, патрабаванні і ультыматумы. Ён выказаўся за вырашэнне візавага пытання для грамадзянаў Беларусі, а таксама стварэнне юрыдычнай базы стасункаў з еўразвязам. Мы видим, как разрабатываются новые поколения соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня. Представники немецкого министерства замежных справов отзначили, что чекают от Минска конкретных кроков у накерунку демократии и правов человека. Коли позитивные сигналы с боку официального Минска материализуются у конкретные кроки, то есть шанец на то, что почнется новая фаза у стосунках помеж Европой и Беларусью. Керовник отдела России, Беларуси и Молдовы немецкой МЗС Эрнст Райхель отзначил, что потребование Евразвязу есть у интересах белорусского народа. У интервью корреспонденту «Свободы» немецкий депутат Михаил Линк заявил, что Немеччина есть адвокатом Беларуси у Евразвязе, але не президента Лукашенко. Подводячи выники первого месяца после припинения санкций, господар Линк отзначил, что покуль вельми много плянов, але вельми мало выников, бо реформа – это не риторика, а это акция. Господар Линк отзначил, что европейцы незадоволены политической ситуацией в Беларуси. Ці вернется Евразвяз до политики санкций про 5 месяцев. Это всегда очень опасно. Это вельми небеспечно, коли спочатку робиш санкции, а потом сдымаешь за политичных причин. Теперь Евразвяз отчинил двери для Лукашенко и сказал, коли про 6 месяцев не будет прогрессу, санкции вернутся. Як они будут выглядать, я не ведаю. Але я чекаю от Евразвязу, что он будет настоивать на сапраўды демократичных реформах у Беларуси. Так званые парламентские выборы не были кроком у добрым керунку. Не были шаг хорошую сторону. На питание, ці будет Европа координовать США свои кроки относно Беларуси, господар Линк сказал, что теперь мало конкретной координации, бо спочатку Евразвяз повинен говорить одним голосом. Вы сами знаете, что это не всегда очень легко. Вы сами ведаете, что это не завсёды легко. Немеччина говорить одно, Франция другое, Польша третье и так далее. Мы уже вельми задоволены, что смогли координовать сами себе. И потом с новым президентом США будет значно легче координовать политику, чем с ранейшим. И тут есть перспективы для Беларуси, бо старая американская администрация, в принципе, не была готова для новых перемоваў с Беларусью. Для новых переговоров с Беларусью. Чакалася, что у делу форуме возьме начальник политотделу генерального секретаря Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Однако замест Минску она поехала на саммит Евразвяз Россия. Старшиня форуму доктор Райнер Линднер отзначил, что Европа чакает от белорусских уладов конкретных кроков. Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе. И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление к сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро. Отзначил старшиня Менского белорусско-немецкого форума доктор Райнер Линднер. Форум носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Подчас этого форума выступил керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей. У першиню у таким мероприемстве взял удел представник уладов такого рангу. У него отбылась так само короткая встреча с лидером руху за свободу Александром Милинкевичем. Спадар Милинкевич оповел про эту встречу. Я был у зале, проходил побач немецкого посла, який разбавлял с Макеем, и он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылась с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, а об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспецы, вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову, потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь, а саправды Беларусь у небеспечной ситуации. Ситуации можем стать протекторатом соседней страны с причин экономических, перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, он так само вступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырешаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все-таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства. Про свою гуторку с керовником президентской администрации Беларуси Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Милинкевич. Говорит Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Европе». Асуджанага ў Беларусі на 3 гады турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера паклалі ў шпіталь Трымгілёўскай калоніі. Сёння ў чырвоным касцёле Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і папрасіў сябе пахаваць на гэтай зямлі. 14 лістапада на 86-м годзе жыцця памёр літаратар Аляксандр Дракахрус. У эфіры «Радыё Свабода» працягваем праграму. Сёння ўвечары ў чырвоным касцёле Менску адбудзецца пахаванне урны з прахам вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Спадар Пікарда сваё жыццё прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і быў яе папулярызатарам у свеце. Менавіта ён аднавіў старажытныя беларускія музычныя спевы і харалы беларускіх кампазітараў. Сябраваў з беларускай эмігранцкай суполкай, уваходзіў у беларускую грэка-каталіцкую парафію ў Лондоне. За сваю руплівую дзейнасць спадар Пікарда быў узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны. Гай Пікарда памёр 21 красавіка 2007 году ў Лондоне. Марыя Міцкевіч, старшыня дабрачыннага фонду «Сакавік», сяброўка Гая Пікарда, гэтак распавяла Свабодзе пра апошнюю волю вядомага ангельскага беларусіста. Гай Пікарда, ён вельмі хацеў, каб яго прах быў захаваны на Беларусі. Бо шмат гадоў ён займаўся гісторыяй беларускай музыкі, напісаў шмат артыкулаў на гэтую тэму, удзельнічаў у фестывалях «Магутны Божа» кожны год. І вось гэта быў яго тэстаменце запаветка быць пахаваны тут на Беларусі. Расказала Свабодзе Марыя Міцкевіч. Прах Гая Пікарды мае быць пахаваным звонку чырвонага касцёла. Там жа будзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда. Службу ў чырвоным касцёле маюць весці мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч разам з апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў Беларусі архімандрытам Сергеем Гаікам. З Менску прыйшла яшчэ адна сумная навіна. 14 лістапада не стала Аляксандра Дракахруста. Смерць заспела яго праз 7 дзён пасля таго, як паэт, перакладчык і журналіст адсвяткаваў сваё 85-годзе. Вянок памяці на магілу Аляксандра Дракахруста падрыхтавала Валянціна Аксак. Александр Дракахруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, у 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расійскі паэт Александр Дракахруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянцін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расійскага літаратара ў Менск. Валянцін Тарас працягвае. Ён быў абсалютна крышталёва сумленны чалавек, чалавек з ясна акрэсленай пазіцыяй, грамадзянскай, чалавечай, вельмі гуманістычнай. Ён быў харошы паэт. Зусім недавно выйшла яго кніжка «Успамінаў», другая кніжка «Што было, тое было». Кніжка цікавейшая, вельмі прашу «Радыё Свабода» перадаць маё найглыбейшае спачуванне Юрыю Дракахрусту, сыну Александра Абрамавіча, свабодаўцу, голас якога ведаюць многія на Беларусі, голасу якім гарнарыўся Юрыў бацька. З-пад пера Александра Дракахруста выйшлі ў перакладах на расейскую вершы Рыгора Барадуліна, Мікола Аўрамчыка, Анатоля Грачаннікава, Сцепана Гаўрусёва і многіх іншых беларускіх паэтаў. Ён прырос да беларускай літаратуры і заўсёды быў на баку тых, хто адстойваў яе правы. Слова развітання са спадаром Дракахрустам паэта Сергея Законнікава. Я вельмі любіў сустракацца з ім і на знакамітай Лысай гары. І пасля ён быў светлым чалавекам. І нават ягонае аблічча само было такім светлым, такім жыццесцвярджальным. Ён вельмі праўдзіва апісаў тое, што было з ім, з яго пакаленнем. Я думаю, што ўсё добрае, што пакінуў на гэтым свеце гэты слаўны чалавек, яно застанецца не толькі з ягонымі роднымі, но застанецца з усімі яго чытачамі, людзьмі, якія яго ведалі і любілі. У Александра Дракахруста засталіся сыны Олег і Юры і ўнук Кірыл. Светлай памяці Александра Дракахруста згадвала Валянціна Аксак. У новым выпуску «Дому літаратара» пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай смерці паэткі Яўгеніі Янішчыц раскажа Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэт Васіль Жуковіч, які нядаўна выдаў кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А на чарзе апытанне свабоды. Аляксандр Лукашэнка на гэтым тыдні абвінаваціў высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, Генеральнай пракуратуры і судоў у карупцыі. На некаторых з іх ужо заведзеныя крымінальныя справы. Жыхары горадні рэагуюць на гэтую інфармацыю і расказваюць, ці сутыкаліся яны самі з фактамі карупцыі. Апытанне правёў Міхал Карневіч. По мелочи-то приходилось, а например, как вам сказать, люди? Ну, и врачам давал там немножко там, ну, и, ну, так, по мелочи, а так по-крупному вроде не приходилось. Ну, знаешь, что есть, что берут. Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну, хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши. Всегда и везде была махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты брали, берут и будут брать. Ну, пока не приходилось, может, пока потом? Может, будет. Конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет. В какой сфере? Ну, в любой, это не важно. Конечно. А, ну, прикол. Здравоохранение, как плацковаться. Угу. Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения очень часто встречается. Водительская комиссия, медкомиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке. Жыхары горадні расказвалі, ці сутыкаліся яны з фактамі карупцыі. Шаноўныя слухачы, вы можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг і адказаць на пытанне, дзе Аляксандру Лукашэнку яшчэ варта пашукаць карупцыянераў. На гэты момант найбольш наведнікаў нашага сайту, 47%, рэкамендуюць спадару Лукашэнку пашукаць карупцыянераў у Драздах. А мы працягваем праграму. Ці часта могуць грамадзяны краіны сутыкнуцца ў натоўпе са сваім прэзідэнтам, наколькі гэта рэальна ў Беларусі і яе бліжэйшых суседзяў? Дослед Ігара Карнея. Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешшу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару, засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам. Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемна, снежка сказала, нельга. Ён адразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў на. А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай. Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я ел качапур аджаскі. Тут шорох і міма кавярні прабег чалавек светлому гранітуры, павітаўся да каго мог. Тацянуцца вся кавярня была ў захапленні. Уразіла вельмі зычлівае дзіцячае захапленне грузінаў. І ўразіла, што в самом горадзе вуліцы не перакрывае. спалі, звычайна спалі, будзённа. Спадар Харэўскі дадае, у той момант падсвядома экстрапаляваў сітуацыю на Беларусь, але нават з падключэннем фантазіі не змог уявіць, каб дзесьці пасярод людскога натоўпу з'явіўся Александр Лукашэнка. Як паказвае ўжо амаль 15-гадовы досвед прэзідэнцтва Лукашэнкі, ягоныя маршкіткі ў бальшыні выклікаюць не дзіцячае захапленне, па аналогіі з уражаннямі спадара Харэўскага, а галаўны боль для насельнікаў рэгіёну. Аналагічная сітуацыя характэрная і для Расіі, дзе ступень аховы першых асобаў беспрэцэдэнтная для цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы. А цяпер, як кажа спецыяльны корэспандэнт расійскага тэлеканалу ТВЦ Дзяніс Шаравар, выдаткі на ізаляцыю людзей вышэйшага гатунку ад простага люду яшчэ большыя. І былога прэзідэнта Владзіміра Пуціна і цяперашняга Дмітрыя Мядзведзева ахоўваюць з аднолькавай стараннасцю. Президент – это первое лицо, а к премьеру доступ попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президентом. В Кишиневе начался саммит керовников урадов СНД, где с премьер-министрами зустрелся президент Молдовы Владимир Воронин. Як поведомляют молдавские журналисты, теперь столица практично на садном становище. И в этом сенсе ситуация заховой парадку у Беларуси и Молдове мало отрознивается. Распавядаў Ігар Карній, а на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму. Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судей и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении кожного из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы! Смешно, это компания с этими правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели они видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет у власть, он разберется с этими коттеджами. Кто подается прокурору, это же разумные все люди, грамотные. Скажешь, Бенефович, або ворог народа. Ну, коррупционер. Аналізуючы навіны апошняга дня, міжволі ў маёй галаве ўзнікла пытанне. Дзе Захарынка? Дзе Ганчар? Дзе Красоўскі? Дзе Завадскі? Ілля Копыл, горад Менск. Пра карупцыю, у якой замешаны чыноўнікі, гаворка ідзе ўжо гадоў 10. Няўжо толькі зараз распачынаюць крымінальную справу, супроць некаторых службовых асоб. Што? Кіраўнікі не бачылі, як яны строілі катэджы і кватэры па 200 квадратных метраў. Мы простыя людзі гэта бачылі ў Драздах, сколькі пастроена там будынкаў. Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску у кредиту по мерам 2 мільярды даляраў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму, а таксама на тэму эканамічнага крызісу. Кола суверенітэту на Беларусі не будзе. Гэта відавочна як дзень. Калі адзінай валютай стане расійскі рубель, не стане незалежнасці, аўтарытэту, бо самі лезем у паску гэту. І далей станем часткай губерніі, уводзім состав Расійскай імперыі, як раней. Видать, у Кремлі гэтага ждуць, калі мільярды крэдыту нам так лёгка даюць. Няўжо ўжо кончыліся у Лукашэнкі чарка і скварка? Яму патрэбны жалезны донар. А дзе наш гонар? Нешта абы што. Прападём ні за што. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у праскай студыі, далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Прэс-сакратар Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае ўсталяванне ў Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на планы антыракетнага шчыта США ў Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Сярод загіблых у выніку аварыі самалёту ў Іраку быў грамадзянін Беларусі. У раёне гораду Фалуджа на захад ад Багдаду разбіўся грузавы самалёт Ан-12, які належыў брытанскай кампаніі. Загінулі 6 чальцоў экіпажу і пасажыр. Асуджанага ў Беларусі на 3 гады турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера паклалі ў шпіталь пры магілёўскай калюніі. У чырвоным касцёле Менску сёння знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. 14 лістапада на 86-м годзе жыцця памёр літаратар Александр Дракахруст. З-пад пяра Александра Дракахруста выйшлі пераклады на расійскую мову вершаў Барадуліна, Аўрамчыка, Грачаннікава, Гарусёва і многіх іншых беларускіх паэтаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кіраўнікі краінаў Еўропы, якія бяруць удзел у фінансавым саміце ў Вашынгтоне сёння, паведамілі пра дасягнуты прагрэс у спробах дасягнуць згоды адносна шляхоў вырашэння сусветнага эканамічнага крызісу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што перамовы праходзяць складана, але прагназаваў, што ўдзельнікі здолеюць пагадзіцца адносна вынікаў хуткіх захадаў у фіскальнай палітыцы накшталт зніжэння падаткаў і павышэння выдаткаў на грамадскія патрэбы. Еўразвяз асудзіў бомбавы напад на прадстаўніцтва Еўразвязу ў Косаве. У выніку выбуху ў пятніцу пашкоджаныя шыбы ў будынку, пра параненых не паведамляецца. Высокія кошты на прадукты заахвочваюць афганскіх фермераў вырошчваць пшаніцу замест опіуму. Паводле заявы прадстаўніка ААН, уплывае таксама і зніжэнне коштаў на опіум амаль на 20% ад 2004 году. 11 чалавек загінулі сёння ў выніку двух выбухаў у вугальнай шахце на паўднёвым захадзе Румыніі. На поўначы Іраку ў горадзе Талафар у выніку выбуху аўтамабіля загінулі 10 чалавек, больш за 20 параненыя. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што яго краіна ўжо супрацоўнічае з Расіяй для развіцця ядзерных праграмаў з мірнымі мэтамі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода. Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Аляксея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэт Васілій Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск.

чытанне гэтай кнігі вельмі нагадвае сэрфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй з прычыны паліткарэктнасці. Выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстого не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбеліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Толстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад апамянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва. Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Гуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпиталь Тримогилевської колонії. Сьогодні в червоним костюлі Менску знайшов опошній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 144-й выпуск передачи «Дом литератора». «Імклівая рака» – гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леонідам Захлеўным, Уладзімерам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень «Уладзімер Буднік». На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы, з гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім гостем рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Васіль, дык дзе падзелася беларуская песня? Ці паэты перасталі пісаць словы, ці кампазітары лянуюцца пісаць музыку, ці выканаўцы не хочуць яе выконваць? Чаму так мала сёння з'яўляецца новых беларускіх песняў? У нас не толькі з песняй, а з беларускай культурай. Мы неформатныя нашыя песні. А што гэта такое? Вы самі для сябе зразумелі і патлумачце, можа быць, нам, што такое фарматная песня? Я зразумеў адно, што прыйшоў час папсе укараняцца, прыйшоў час чужой песні, тут прастору забіраць, духовную, эстэтычную, музычную. Вот і весь фармат здрада нацыянальным інтарэсам. І я інакш не магу тлумачыць, як бы так